رشتہ اے سوزو لے دیدی اے سوزو لے دیدی اے پجیب کی گر زوی اے غر زو لے دیدی اے غر زو لے دیدی زما تصویر در سرشتہ اے سوزو لے دیدی اے سوزو لے دیدی کہ غرزہ ولی دیدی غورځولې سما تصویر در سره شته کیسه ځولې دې دې کیسه ځولې دې دې دی پچې پیګر زوي غورځولې دې دې غورځولې دې دې سما تصویر در سره شته کیسه ځولې دې دې کیسه ځولې دې دې